that crazy feeling. I know I'm in trouble again. I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies' man. Jaren ze geworden vandaag. Joni Mitchell, je hoorde ze hier met Help Me. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, help de natuur met een egelsnelweg. Landenverzamelaar Demi de Kaper en de Week van Gelijke Kansen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je erbij bent. You're pushing your love a little bit further. little bit further away. Now there's no reason or rhyme why love should say hello and then goodbye. In the middle of the night, if you accept the reasons why, you'll know that true love won't completely die. Ooh, baby, there's no point in fighting for a love you can't have. You got a high price to pay. Listen, baby, you're just pushing any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further, a little bit further away. You're pushing your love a little bit further, a little bit further, a little bit further. Any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Someday I might know. 2006 was het jaar voor James Morrison en You Give Me Something. En daarvoor Kokomo, jaren 80 muziek en A Little Bit Further Away. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In het kader van Help de Natuur pleit de voorzitter van Natuurlijk Delfland, Geert van Poelgeest, voor een egelsnelweg. Herman de Bruin praat met hem. Geert, welkom. Ja, hoi. Ja. Hoe kunnen we de natuur helpen? Ja, dat kunnen we op allerlei manieren natuurlijk. Maar je bent nu bezig met een egelsnelweg. Ja. Ja, ja. Leg eens uit. Ja, wij hebben dit seizoen, dus oktober, november, december, hebben wij het soort van seizoen is de egel. Dus als je een egel ziet, dan willen we graag dat je daar foto van maakt en ons meldt waar je hem gezien hebt en wanneer je hem gezien hebt. En egels die kunnen niet in één klein tuintje leven. Die hebben heel groot gebied nodig. Mm-hmm. En heel veel tuinen hebben een schutting waar ze zeker niet doorheen kunnen. Ja. Dus daar moet je een opening maken. En daar hebben wij dus een bordje voor. Als je dus dat gedaan hebt, moet je een opening van 13 bij 13 centimeter maken. En dan hebben wij een bordje en kunnen mensen aanvragen. Om het te laten zien, hier is het, begint de egelsnelweg. Maar die egels kunnen toch niet lezen? Nee, dat is ook voor andere mensen, dat zij het ook gaan doen. Oh, wacht even. Ja, nee, nou want dat snap kan ik. Je alleen maar met elkaar doen, hè? Ja. Je zegt, een egelsnelweg is gewoon een lange weg. Ja. En, ja, één tuin en twee tuinen is ook nog weinig. Maar om heel veel tuinen moeten dat doorgaan ja, maken. Als je een straat hebt met huizen, eensgezinshuizen met 15 tuinen achter elkaar, ik noem maar wat, dan zou iedereen daar een gat in moeten maken en dan een bordje ophangen. Ja. Ja, dat ja, klopt, ja. Ja. Want jullie willen ook zien dat die bordjes er gehangen zijn, hè? Je kan ook foto's opsturen, toch? Ja, mensen die met z'n drieën zo'n bordje aanvragen, dus per persoon, dus drie bordjes, die krijgen het gratis. Mm-hmm. En mensen die het alleen doen, die moeten €5 betalen. Ja, maar als je het met de buren doet, dan ben je voordeliger. Ja, en dan heb je ook gelijk drie tuinen ter beschikking. Ja, voor daar gaat het om, hè. Ja, het natuurlijk. Het gaat om de vele tuinen, dat is de essentie. Ja, ja, want egels die eten slakken en allerlei andere... Wat leeft en in een bekje kan, dat eten ze op. Ja. Dat maakt niet uit. Geen melk neerzetten, hè? Sorry? Geen melk neerzetten, hè? Nee, zeker niet. En ook geen gif en dat soort dingen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dan kunnen die egels zich beter door het bos en door de tuinen bewegen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ja. Bordje aanvragen bij jullie website? Ja, je gaat naar Natuurlijk Delfland. Ja. En dan kijk je bij het nieuws en daar staat het op. Daar staat het allemaal bij. En dan kun je de egelsnelweg met je buren samen gaan organiseren. We hebben nog een punt. Want je gaat ook de biodiversiteit beschermen. En je vraagt jezelf af, hoe gaan we dat doen? Dat wil je natuurlijk de mensen vertellen. Ja, wij hebben één keer in de maand hebben een natuurcafé in ons gebouw, het Malaria. Mm. En daar de volgende keer staat het over van hoe kan je nou die biodiversiteit beschermen? Hoe doen wij dat? En hoe kan je ons daarbij steunen? En dus zo gaat dat. Ja, en dan ga je mensen vertellen hoe zij daar ook aan mee kunnen werken? Ja, zeker. En wanneer is dat precies? Dat is volgende week dinsdag om 10:00 in Malaria. 7 november, 10 en 12 uur, begrijp ik, ja. Ja. En dan kan je gewoon naartoe of moet je je even opmelden? Je kan er gewoon heen. Dat kan dus, goed, maar je kan wel even... Ik zou je zeker aan de luisteraars aanraden. Kijk op onze website, dus Natuurlijk Delfland. En dan de agenda en dan zie je daar staan. En er staat ook hoe je bij het malaria moet komen. Ja. Dat is... Dat zit echt in een buitengebied en dat is een beetje lastig te bereiken. Ja, natuurvereniging in het buitengebied, dat hoort toch zo? Ja, zeker. Jullie zitten daar prima, denk ik. Ja, hartstikke leuk. Als je het eenmaal weet, dan vind je het vanzelf. Maar als je de eerste keer komt, dan ga je met iemand mee die het wel weet. Ja. Kan ook nog natuurlijk. Maar dat gaat op 7 november gebeuren om de biodiversiteit te beschermen. Daar krijg je allerlei tips voor. Want dat kan je ook thuis doen, in je tuin. Ja, juist. Het Natuurcafé en de egelsnelweg, dat zijn twee zaken die Natuurlijk Delfland nu weer op de rol heeft staan. Geert van Poelgeest, de voorzitter van Natuurlijk Delfland, hij sprak er met mij over. Ik wens je daar heel veel succes mee met die twee activiteiten en met alle andere dingen die jullie doen. Dank voor het gesprek.

Lena Cherry uit 1993 met Woman. En daarvoor Art Sullivan, een ensemble. Zometeen een landenverzamelaar, maar eerst een nieuwe plaat van Orchestral Maneuvers in the Dark. Ransom Road. There's one more day, evaporates and goes. Silhouette against a flashing light. Another stranger falling through the night. Alsof ze het in de jaren 80 hebben gemaakt. Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Met Veroshka. Het komt van hun nieuwe album Bauhaus Staircase. We gaan naar ons volgende onderwerp. Demi de Kaper is 25 jaar oud en heeft in haar leven inmiddels al 31 landen bezocht. Ze is landenverzamelaar. En bij Terra Cox. Demi, welkom. Ja, dankjewel. Demi, landenverzamelaar. Ja, ik heb wel eens gehoord van postzegelverzamelaars, kunstverzamelaars. Maar wat is nou een landenverzamelaar? Ja, ik denk dat dat vooral iemand is die heel erg houdt van reizen. Dus die zoveel mogelijk verschillende landen probeert te bezoeken. Wat brengt dat reizen jou? Ik denk dat het naast een vorm van ontspanning, want dat is voor mij ook wel vooral, maar ook de verschillende landschappen en naturen inderdaad, denk ik. Dus ik vind het heel mooi om de verschillende zeeën te zien, maar ook gebergtes en vooral die dingen. Welke culturen spreken jou nou heel erg aan? Ik vind het Zuid-Amerikaanse heel erg leuk. Dat vind ik heel erg vrolijk. Ik ben tijdens mijn studie 6 weken naar Cuba geweest bijvoorbeeld. En daar heb je overal op straat bijvoorbeeld muziek en gezelligheid. En dat vind ik vooral heel leuk. In combinatie met de zon, dan word ik daar gewoon heel erg vrolijk van gelijk eigenlijk. Ja, dus je bent niet echt op zoek naar de wereldwonderen. Van ik moet dat gezien hebben en dat gezien hebben. Nee, dat niet per se. Het is toevallig dat ik er een paar heb gezien. Maar niet, niet per se dat ik daarna op zoek ben. Zaten er dan ook plaatsen bij waarvan je denkt, nou, ik zou hier misschien wel willen wonen. Je bent arts, dat kan je over de hele wereld uitoefenen, dat beroep. Is dat jou wel eens te binnen geschoten? Van misschien wil ik hier wel blijven. Ja, nou, ik heb dat vooral dan misschien toch met de landen die wat dichterbij liggen, zoals Italië. Dat vind ik een heerlijk land. Dat is denk ik ook wel mijn favoriete vakantieland. Maar de reden dat ik niet in het buitenland gewoon is vooral familie en vrienden. Ik zeg wel eens, als zij allemaal met me mee zouden gaan, dan zou ik sowieso ergens naar een warm land gaan verhuizen. Heel herkenbaar. Heel ja, herkenbaar. Precies. Nou heb je al verteld, ik zou er niet willen wonen, want iedereen zou mee moeten gaan. Wat neem je nou mee als ervaring uit zo'n land? Heeft het wel eens jouw denken veranderd? Dat je denkt, goh, die mensen hebben toch een andere mentaliteit. Of het is minder gehaast, of ze zijn naar andere dingen op zoek. Heeft het ook iets met je gedaan, nadat je zoveel landen hebt bezocht? Ja, het is vooral even kortdurend bij mij dan. Bijvoorbeeld in Cuba, dan hadden ze bijvoorbeeld bijna helemaal geen internet. Nou, daar vond ik dat eigenlijk heerlijk. En toen dacht ik, nou, dat ga ik thuis ook toepassen. Maar zodra je thuis komt, dan is dat eigenlijk gelijk weer iets wat verandert. En ook in Aruba ben ik dan geweest. Daar heb ik dan ook stage gelopen. Nou, daar beginnen ze een stuk later en is het allemaal veel relaxter. En niks hoeft en alles mag. Ik vind dat wel heerlijk. Alleen in Nederland, je komt ja, is vanzelf het een hele andere manier. Ja, ja, je komt vanzelf weer in je red race terecht. Hoe heb je eigenlijk gereisd? Ben je begonnen met backpacken of doe je dat nog steeds op die manier? Ik ben niet echt een backpacker. Ik ben meer iemand die met een koffer op stap gaat en dan met taxis van plek naar plek gaat eigenlijk. Of we huren een auto. Dat heb ik in Mexico in mei gedaan. Een hele maand hebben we een auto gehuurd. En dan ben je met z'n tweetjes? Ja, in mei wel. Toen was ik met mijn vriend samen, waren we de hele maand weg. Dus ik ben niet echt een backpacker en niet echt van de hostels. Ik ben wel een beetje een luxe reiziger misschien. En ook niet van het kamperen? Nou, dat lijkt me nog wel een keertje leuk, maar niet een maand. Gewoon een paar nachtjes. Dus je bent echt wel een klein beetje luxe paardje, toch? Een beetje luxe paardje, ja. Nou, daar is niets mis mee. Hoe zoek je nou uit waar je naartoe wilt? Je hebt de wereldkaart voor je. Speelt het nog een rol waar je al geweest bent? Italië is natuurlijk al aan de beurt geweest, want dat is je lievelingsland. Ja. De Cariben zijn ruimschoots aan de beurt geweest. Wat is de volgende bestemming? Ja, als ik wat langer de tijd heb, dan wil ik inderdaad wel graag naar een plek waar ik nog nooit ben geweest. Dus ik zou nog wel graag een keer naar Zuid-Amerika inderdaad willen. Daar ben ik wel in een paar landen geweest. Maar bijvoorbeeld Colombia zou ik nog wel. Daar ben ik 1 dag geweest met een cruise, maar zou ik nog wel wat langer heen willen. Maar ook bijvoorbeeld Canada en inderdaad Australië en Nieuw-Zeeland. Ik heb nog genoeg wat ik wil bezoeken. Ja, nou maar hopen dat je zo'n aaneengesloten tijd vrij krijgt. Precies, dat is het meer een beetje, ja. Je bent al lang niet uitgereisd. Nou reis je natuurlijk, als het die verre landen betreft, per vliegtuig. Nou, je weet dat dat tegenwoordig toch een beetje gevoelig ligt. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, we proberen het wel minder te doen. Dus als we met, vooral mijn vriend, die is daar veel mee bezig, moet ik zeggen. Als we met de trein of met de auto kunnen, dan proberen we het wel. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het me ook niet tegenhoudt. Dus als ik heel graag naar een bepaald land wil en het moet met het vliegtuig, want het kan niet anders, dan doe ik het nog wel. Ja. Ja, dat nou, wel. Met jou heel veel mensen, ja. Hoor, daar niet van. Heb je nog reistips voor jongeren? Als je nou net geslaagd bent voor een middelbare school, heel veel jongeren willen een jaartje weg. Wat zou nou volgens jou het ideale land voor zo'n iemand zijn? Ik denk toch Azië. Dat is wel een beetje cliché. Ik denk dat veel mensen er aan het begin Zeker? Heen gaan.

Enya uit Ierland maakte in het jaar 2000 dit prachtige Only Time. En daarvoor Sjors van der Pannen met Engel. Zometeen de week van gelijke kansen na Cat Stevens. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be. You know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. Cause there's a million ways to go. You know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. Cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. Cause there's a million things to do. You know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be. You know that there are, you know that there are. You know that there are, you know that there are. You know that there are. Cat Stevens, uit de tijd dat hij nog geen Yusuf heette. If you want to sing out, sing out, was dat. Ons volgende onderwerp. Tot 12 november is het de week van gelijke kansen. Wat dat inhoudt, hoort Herman de Bruin van V. Tulling van Jink Rotterdam. Welkom. Dank je wel. Gelijke kansen, dat willen we toch het hele jaar door. Maar de week gaat daar speciaal aandacht voor vragen. Wat gaan jullie doen? We doen dat eigenlijk ook het hele jaar door. Maar in deze week inderdaad willen we extra aandacht besteden aan de kansengelijkheid in het onderwijs. En we willen daar een aantal, zowel een aantal organisaties in de spotlight zetten. En al onze projecten staan in de spotlights. Dat is het eigenlijk. Ja, en die spotlights moeten ervoor zorgen dat jongeren, want daar gaat het om, gelijkere kansen krijgen. Is dat nu nog niet zo? Als je naar het onderwijs kijkt, zeker niet, denk ik. Nee, dat is helaas nog zeker niet het geval. Er zijn nog heel veel jongeren die komen uit een omgeving met veel minder kansen. En daardoor op de arbeidsmarkt uiteindelijk toch minder kansen hebben dan andere jongeren in Nederland. Ja, en zo'n week voor de gelijke kansen, helpt dat dan? Ja, dat helpt zeker. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat iedereen daarvan weet. Maar ook weet dat het zo is. En inmiddels denk ik dat ook door de coronacrisis dat wel duidelijk is. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we er niet zomaar naar gaan kijken. Maar we gaan er ook gewoon echt iets aan doen. Dus al onze organisaties die meedoen aan de Week van de Gelijke Kansen, die werken dagelijks om dit probleem te helpen oplossen. Ja, en hebt u een voorbeeld van wat er dan dagelijks gebeurt? Jazeker. Nou, wij werken natuurlijk bij Jink. Of ik werk bij Jink. En we doen bijvoorbeeld elke week sollicitatietrainingen met leerlingen van de derde klas. Dan komen allerlei professionals uit het bedrijfsleven naar een school toe. En die leren de fijne kneepjes van het solliciteren. Nu noemen jullie ook een heldere relatie van bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Nou, die bestaanszekerheid die kennen we natuurlijk de laatste weken, maanden uit de politiek. En kansengelijkheid, ongelijkheid, ja, daar zijn jullie ook voor. Hè? Maar wat hebben jullie daarvoor relatie dan mee bedacht? Mm-hmm. Nou, bestaanszekerheid is natuurlijk een hartstikke belangrijk thema, ook in de politiek. Maar het begint eigenlijk met kansengelijkheid tot in het onderwijs. Als je uit kinderen kunt halen wat erin zit, dus de talenten die ze hebben ook kunt verzilveren, dan zijn ze veel verzekerder op de arbeidsmarkt en hebben ze ook veel meer bestaanszekerheid uiteindelijk in de rest van hun leven. En om te laten zien wat je bereikt op dit gebied door al die organisaties die daaraan meedoen, kan je dat achteraf ook bekijken en denken, hé, daar kunnen wij ook iets mee als onderwijsinstituut of een andere organisatie? Zeker, maar sowieso al onze organisaties, dat is niet alleen Jink, maar ook Stichting Petje Af, Stichting Move, die staan altijd open voor samenwerking met bedrijven. Graag zelfs, want anders kunnen wij niet bestaan. Die bedrijven zijn ook wel bereid om daar aan mee te werken aan die week van de kansen, van de gelijke kansen? Ja, zeker. Ja, het is niet alleen voor jongeren een hele leuke manier om een bedrijf en een professional te leren kennen, maar vaak hebben die professionals er ook nog wat leren, ook over zichzelf, maar ook over de jongeren. Dus het is van alle kanten eigenlijk een win-win. Want de jongeren die altijd een beetje in het verdomhoekje zitten, om het zomaar even te zeggen, die komen ook naar voren bij jullie. Maar ja, kunnen jullie ze allemaal bereiken dan? Ja, want het is een verplicht onderdeel vanuit school. Dus alle leerlingen doen mee. En dat betekent wel eens dat er ook leerlingen zijn die er misschien wat minder zin in hebben. Of pubers die van uiterlijk denken dat ze er minder zin in hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je enthousiast bent en authentiek bent, dat je bijna iedereen wel mee kan krijgen. Ja, ja, want we hebben het over kinderen in de middelbare schoolleeftijd, hè? Nee, eigenlijk al veel vroeger. Op 8-jarige leeftijd. Okay. Tot 16 jaar. Ja. 8 tot 16? Ja, ja. Ja, ja, het begint al heel vroeg met beelden van werk. Dus als je op 8-jarige leeftijd heb je eigenlijk al een beeld van wat kan ik wel en wat kan ik niet. En we hopen eigenlijk zo vroeg mogelijk al te beginnen met dat ontkrachten. Dat niet alle meisjes balletdanseressen moeten worden en de jongens voetbal. Als je daar wat meer over wil weten of je wil meedoen, dat kan dit jaar natuurlijk denk ik niet meer als je nog iets concreets wil doen. Maar jullie hebben vast zaken op de website of waar ook staan om te laten zien dat er mogelijkheden zijn. Ja, nou sowieso, dit is natuurlijk 1 week waarin we dit uitlichten. Ja. Maar in het hele jaar door gebeurt iets. Dus eigenlijk mocht je vandaag aan willen melden, kan je bij wijze van spreken overmorgen al een project doen. Dus dat is altijd mogelijk. We staan daar heel erg graag voor open. En dat kan je kan meer informatie vinden op www.jink.nl. Jink met een C. Ja, J-I-N-C, ik wou het net zeggen. Ja, inderdaad. En dan kan er in heel Nederland wat gebeuren om jongeren een goede start van het arbeidsleven te geven. Zeker, zeker. Heel graag. De Week van Gelijke Kansen, Fee Tullings, zij sprak erover. En u kunt het allemaal nalezen bij de genoemde website. Dank voor het gesprek en heel veel succes met die week. And across Dit is De Late Avond. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better left unsung. I don't know, don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed, nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again. Let it be known, there is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone. When there is no pebble tossed, no wind to blow, you who choose to lead must follow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da, la da. The Grateful Dead uit 1970 met Ripple. En daarvoor Kim Carnes en de Universal Song. En dat was De Late Avond van dinsdag 7 november. Morgen ben ik weer bij je met een nieuwe Late Avond. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Paul Young heeft het laatste woord. Fijne nacht. Thank you. here you are. You're finally standing in front of me. And you know I'd love to give myself to you emotionally. But I just can't do that right now. For reasons it's hard for me to talk about. It's not you or your love that I doubt. So before you turn and go, I need you to know if I'm too warm. Need anybody, baby. Anybody make love with anybody, it will be you. I guess it's true about what they say, the timing is everything. It's everything. Cause if this were another place and time, baby, it'd be so easy. There's a chance I might lose what I found. You're a good woman, and that I don't doubt. But I have to be true to myself this time around. Love is never planned. Try to understand if I'm too old. Yeah. Need anybody, baby. It will be you. And if I'm to touch anybody, hold anybody, kiss anybody, make love with anybody, babe, it will be you.